साईं मेरा भी एक छोटा सा घर हो, साईं मेरा भी एक छोटा सा घर हो, स्वर्ग से भी निर्मल पावन सुंदर हो, स्वर्ग से भी निर्मल पावन सुंदर हो, साईं मेरा भी एक छोटा सा घर हो, साईं मेरा भी एक छोटा सा घर हो, स्वर्ग से भी निर्मल पावन सुंदर हो, स्वर्ग से भी निर्मल पावन सुंदर हो, हो। लिखा हो जिसकी ईट ईट पर नाम तुम्हारा, ग्यारह वचन दीवारों पर पैगाम तुम्हारा हो, हो। लिखा हो जिसकी ईट ईट पर नाम तुम्हारा, ग्यारह वचन दीवारों पर पैगाम तुम्हारा, द्वार कमाई लिखा द्वार के ऊपर हो, द्वार कमाई लिखा द्वार के ऊपर हो, स्वर्ग से भी निर्मल पावन सुंदर हो, स्वर्ग से भी निर्मल पावन सुंदर हो, हो। के कोने कोने में हो साई नजारा, एक सुहाना सामने हो आंगन प्यारा हो, घर के कोने कोने में हो साई नजारा, एक सुहाना सामने हो आंगन प्यारा, आंगन में गुरु साई नाथ का मंदिर हो, आंगन में गुरु साई नाथ का मंदिर हो, स्वर्ग से भी निर्मल पावन सुंदर हो, स्वर्ग से भी निर्मल पावन सुंदर हो। सदा समाए साई की माया, पीछे मीठे नीम की हो शीतल छाया, घर में सदा समाए साई की माया, पीछे मीठे नीम की हो शीतल छाया, शीतलता में सदा समाहित गुरुवर हो, शीतलता में सदा समाहित गुरुवर हो, स्वर्ग से भी निर्मल पावन सुंदर हो, स्वर्ग से भी निर्मल पावन सुंदर हो, हो। साई मेरा भी एक छोटा सा घर हो, साई मेरा भी एक छोटा सा घर हो, स्वर्ग से भी निर्मल पावन सुंदर हो, स्वर्ग से भी निर्मल पावन सुंदर हो, स्वर्ग से भी निर्मल पावन सुंदर हो, स्वर्ग से भी निर्मल पावन सुंदर हो, हो।